Ұшыраштық біз тұрмыш юлында, Ташу болып оққан яшлікте. Көп мүкіндер, ойлар юллар өтті, Бары бізіні әзлеп тұрмышта. Жаным дейе, бінді шерге, Ясын иді бізге ғымірге. Сүйу хейсе, көңілләрде, Қолсын иді мәңгілікке. Екі ерекні, Бізні мәхәбәт, шул мәхәбәтні жилді ауылдан сақлап, матур болысын бізнің келешек. Жаным дейе, бінді шерге, ясын иді бізге ғымірге. Сүйу хейсе, көңілләрде, қалсын иді мәңгілікке. Барлық